ceny na święta i mega okazje. Na przykład przy zakupie smartfona Samsung Galaxy S10 drugi smartfon Samsung Galaxy A10 dostajesz za złotówkę. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 grudnia, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Posłowie zajmują się rządowym projektem dofinansowania ochrony zdrowia i służb. Policyjna obława na złodziei, którzy obrabowali jubilera w Koszalinie. Francja sparaliżowana strajkiem powszechnym, który trwa już 8 dzień. Miliard złotych ma trafić na Fundusz Wsparcia Policji w ramach rozpatrywanej przez Sejm ustawy okołobudżetowej. Projekt zakładający zmiany jeszcze w tym budżecie został wysłany przez rząd w pilnym trybie. Te pieniądze zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie policji, mówi wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. Mogą być przeznaczane także na niektóre wydatki inwestycyjne, modernizacyjne, remontowe, ale także na koszty utrzymania i funkcjonowanie jednostek organizacyjnych policji, a także zakup niezbędnych na jej potrzeby towarów i usług. Pamiętam czasy, kiedy słyszeliśmy ciągle, że brakuje na papier w policji, że brakuje na paliwo w policji. Dodatkowe 2 miliardy mają też trafić do Narodowego Funduszu Zdrowia. Zdaniem posłanki PiS, Gabrieli Masłowskiej, proponowane przepisy poprawią realizację zadań. Jesteśmy przekonani, że projekt jest uzasadniony. Będzie stanowił znaczną poprawę w stopniu realizacji zadań w zakresie ochrony zdrowia, a także w zakresie bezpieczeństwa. I uważamy, że trzeba pilnie debatować nad tym projektem, tak ażeby móc efektywnie, zgodnie z przedłożeniem, te środki wykorzystać. Projekt krytycznie ocenia Koalicja Obywatelska. Zdaniem posłanki Izabeli Leszczyny psuje on finanse publiczne. Tą ustawą wypychacie kolejne środki poza limit wydatków ze stabilizującej reguły wydatkowej. Zachowujecie się tak jak człowiek, hulaka, lekkoduch, utracjusz, który wyda wszystko, co ma, zaciągnie bezpieczne kredyty, ale wciąż mu mało, no to bierze chwilówki i wchodzi w ten sposób w spiralę zadłużenia i to robicie Polakom. Projekt został skierowany do prac w Komisji Finansów Publicznych. Jeszcze dziś ma się odbyć jego drugie czytanie, a następnie głosowanie. Policja szuka złodziei, którzy obrabowali jubilera w Koszalinie. Do napadu doszło w centrum handlowym Forum. Złodzieje wjechali samochodem do środka, ukradli biżuterię, a następnie uciekli. Tak to wydarzenie relacjonuje Monika Kosiec z policji. Nieustaleni sprawcy bądź sprawca przy użyciu samochodu osobowego wjechał w boczne drzwi centrum handlowego, a następnie przy wykorzystaniu tego pojazdu staranował witrynę sklepową jednego z salonów jubilerskich. Następnie dokonał kradzieży, ale jaka jest wartość, co konkretnie zginęło, to na chwilę obecną ustalają policjanci. Pod nadzorem prokuratury wykonywane są czynności. Policjanci przede wszystkim zabezpieczają ślady, ustalają świadków, jak również zabezpieczają monitoring. Po napadzie sprawcy porzucili samochód, trwa policyjna obława. Szczątki 16 osób odnaleziono po ubiegłotygodniowym pożarze w szkole policjalnej w Odessie na południu Ukrainy, poinformowała Państwowa Służba do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych w tym kraju. 9 osób nadal nie udało się zidentyfikować. Ofiary to uczniowie i strażak. W szpitalach pozostaje 8 osób. Ogółem w wyniku pożaru ucierpiało 30 ludzi. Policja w Odessie ustaliła, że w miejscu, gdzie wybuchł pożar, nie było ani jednej gaśnicy. Nie zadziałała też sygnalizacja przeciwpożarowa. Do tragedii doszło w ubiegłą środę w Odeskiej Szkole Ekonomii, Prawa i Hotelarstwa. Życie we Francji jest sparaliżowane strajkiem powszechnym, który trwa już 8 dzień. Protest dotyka m.in. podróżnych i handlowców. W bardzo ograniczonym zakresie kursują pociągi regionalne i koleje ekspresowe oraz komunikacja miejska. W godzinach porannego szczytu na drogach w regionie stołecznym utworzyły się korki o łącznej długości ponad 420 km, niemal dwa razy dłuższe niż zazwyczaj. Nie pomogły wczorajsze wyjaśnienia premiera Edouarda Philippe'a co do istoty planowanych przez rząd zmian w systemie emerytalnym i wprowadzenia jednego systemu powszechnego. 56% Francuzów odrzuca te propozycje. Związki zawodowe chcą utrzymania obecnych zasad, m.in. przywilejów w postaci wcześniejszego odchodzenia na emeryturę w przypadku niektórych kategorii zawodowych, na przykład kolejarzy. Rząd chce wprowadzić regułę, iż emeryturę można będzie pobierać nie wcześniej niż w 62 roku życia, a powszechną zasadą będzie emerytura w wieku 64 lat. Skutki strajku odczuwają handlowcy i właściciele restauracji. Ich obroty spadły przeciętnie o 12%. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Teatr Polskiego Radia. Krzysztof Jaroszyński. Rodzina Średnickich. Mały Świat 21. Odcinek 13. Łukasz, naprawdę nie wiem, co robić, nie wiem. Ogarnij się, siostra. Mów, co się stało. Najchętniej nikomu bym nic nie pisnęła. Ty może jeden to zrozumiesz, jak cierpię. No mów wreszcie. Więc Radek... No domyślam się, że Radek, ale co? Dziś miał wolne w pracy. W pracy? On gdzieś pracuje? Nie wierzę. Ja tam go nie sprawdzam. Powiedział, że ma wolne i pójdzie na siłownię. No i koło 14 miałam przerwę w wykładach. Myślę sobie, pójdę na wegańskiego burgera. Weszłam do galerii, a tu nagle widzę, jak z kina wychodzi mój Radek z jakąś laską. Obejmuję ją, śmieją się. No i co ci powiedział? Nic. Bezczelny. Nic, bo nie podeszłam do nich, schowałam się. I co dalej? Wzięli Ubera i pojechali. Łukasz, nie wiem, co robić. Nie dramatyzuj. Mówił, że idzie na siłownię. Może się z nią siłował. Co? To żart, żart. Chciałem cię rozchmurzyć, ale widzę, że się nie udało. Ja dziś do domu nie wrócę. Ze starymi pogadaj. Przestań płakać. Zastanówmy się, w której galerii to było? Na Mokotowie. Ale po co to ojcu? Rekonstruuję fakty. I już pierwsze mi się nie zgadza. Czy tam nie ma kina? No jak nie? Tam jest multiplex. A multiplex to nie jest kino. To jest przerobowisko żarcia popcornu i łomotu tych reklam i zwiastunów. Daj spokój. No. Kino, dziecko, to było nastrojowe miejsce, gdzie w półmroku mogłeś przytulić dziewczynę. Tato! Sorry, już zagalopowałem się. Wróćmy do faktów. Mówisz, że miał iść na siłownię, a wyszedł z panienką. No, może się z nią siłował. Co? No, taki żart tylko, żeby cię rozchmurzyć. Daj spokój, wszyscy jesteście tacy sami. No nie porównuj ojca do tego swojego Radka. Nie porównuję do Radka, tylko do Łukasza. To i mój syn jest w to wmieszany? No to jakaś jest większa afera. Pogadaj z matką, bo ja tego nie ogarniam. O, zresztą już idzie. Tylko po co dzwoni? A, to ty. Cześć. Słuchaj, skończyłem właśnie model muszkietu francuskiego. Chodź, obejrzysz. Może nawet dam ci strzelić. Przy okazji opijemy to, bo dostałem fantastyczną śliwowicę. O, Magda, cześć. A co ty taka zapłakana? A, zdarzyła się jej taka niemiła sprawa, osobista. Bardzo mi przykro, córeczko. To ja może pójdę do mamy, do firmy. O, tak będzie najlepiej. To w końcu dwa kroki. Ona ci poradzi. Idź, pa. Pa. Co jej się przydarzyło? Nieważne. Rodzinna sprawa. Ale ty chyba nie jesteś naszą rodziną. Przynajmniej do tej pory tak mi się wydawało. Widzę, że nie w porę przyszedłem, bo jesteś taki wkurzony, że aż wilkiem na mnie patrzysz. Owszem, wkurzyłem się. To może jak będziesz w lepszym nastroju, to wpadnij. Wpadnę. Pa. Cześć. On do niej powiedział, córeczko? Jakim prawem? A może... Córeczko? Rany boskie. Tak mogło być. No to trzeba zbadać. No przestań płakać, Magduś, bo ja się zaraz rozpłaczę. Widzisz, już płaczę. Ale co to za drań jeden? No drań. Ale to mówisz, że obejmował ją i śmiał się? Dokładnie. Słuchaj, a może on po prostu wyśmiewał się z niej? Znaczy, że co? Kpił sobie w żywe oczy, że niby on coś do niej, a przecież kocha tylko ciebie. Mamo, to jakieś brednie. Tak tylko próbowałam ciebie pocieszyć. Boziu, jeden, co za nieszczęście, no. Szefowo! Tu mały problem się zrobił. Ale widzę, że szefowa już wie. Tylko po co zaraz płakać? O, cześć, Magda. Też płaczesz? A co za problem masz, Brygitko? A, taka drobna aferka jest. Klientkę na czwórce trochę za długo podtrzymałam pod suszarką i końcówki jej zjarało. A może cyknę ją na pazia i będzie okej. Ale ja widzę, że wy w innej sprawie płaczecie. Oj, Brygitko, my tu wielki dramat rodzinny mamy. Boże, jaki dramat? Mówcie. To jest bardzo osobista sprawa rodzinna. Przecież ja dla szefowej jestem jak rodzina. Mówcie. Nie wiem, czy chcę o tym opowiadać. To intymne sprawy. No to tym bardziej, Jezus. Już mnie ciekawość zżera. Ale nikomu o tym ani słoweńka. No gdzie? Mur, studnia. Madzi mąż prowadza się z jakąś lafiryngą. Chłop cię zdradza? Cisza! To nie za was było. My tu intymnie rozmawiamy. Łóżkowo go nakryłaś. Nie, nie. Na mieście spotkałam ich przytulonych. To jeszcze mogą być przed. O, widzisz, Madziu? Nie ma co płakać. No co też robi mi Brygida wódę z mózgu? Mąż jej się lepi do innej i to ma być nic? Nie. No nie łkaj, Madziu, no. Ty już się tam w domu nie pokażesz. Będziesz mieszkała u nas. A wykluczone? Ma się tak poddać bez walki? Trzeba kontratakiem zażyć kanalię. Brygitko, nie używaj słów. To w końcu jej mąż jest. Ale faktycznie kanalia. No, summa summarum, tak. Zaraz, o jakim kontrataku mówisz? Zrobisz tak. Niby nic nie wiesz, milutka jesteś, ale wszystkie wieczory zrywasz się z chaty. O, będziesz przychodzić do nas na kolację. A mowy nie ma. Będzie chodzić ze mną do klubów. Zobaczysz, pokażę ci takie miejscówki, że ci gały wyskoczą, a jakie ciacha. A po co jej z rozpaczonej łazić po jakichś jaskiniach rozpusty? Po co? Jak wróci nocą do domu, to nią będzie obwąchiwał, każdy tak robi. I niech poczuje whisky, cygara, męskie perfumy. A jak będzie do szefowej chodziła na kolacyjki, to co tam ten wywącha? Naleśniki? To nie jest takie głupie. Czaisz? A może zresztą poznasz kogoś fajnego, to potem niby niechcący pokażesz się z nim tej kanali. Oj, Brygido, zapędzasz się. Przecież to mężatka. Mamo, daj jej mówić. Zobaczysz, chłop ci oszaleje. Pani fryzjerko, te włosy są popalone. Moment! My tu mamy ważną rozmowę, bo dziewczynie mąż po raz w szkodę, a ta się tu pakuje z tymi swoimi kudłami. Trochę kultury. Dobrze, że jesteś. Madzia ma nielichy problem. Wiem. Nie ona jedna. Musimy ją wesprzeć. A co ty robisz? Albumy rodzinne przeglądam. Te najstarsze? Właśnie te. Próbuję sobie zrekonstruować dzieje rodziny. Ojej, zobacz. Tu Łukaszek dopiero zaczął chodzić, ale śmieszny. Boże, jak to już dawno. Jeszcze Madzi nie było na świecie. No właśnie, o ten czas mi chodzi. Magda jest 96 rocznik. No, wrzesień. Jak możesz nie pamiętać? Właśnie sobie przypominam. Wrzesień to zaraz. Sierpień, lipiec, czerwiec. A co ty liczysz? Nic. Słuchaj, czy myśmy Sylwestra 96 nie spędzali z Emilem? Nie. Poznaliśmy go dopiero na tym mieszkaniu w 98. A co? Nic. Wspominam tylko sobie. O, tu masz zdjęcie z tego Sylwestra. Już wiem. To było w Karpaczu, na zimowisku. A czemu ty taki podenerwowany jesteś? Czemu? Bo jutro mam rozmowę kwalifikacyjną w związku z pracą u Lolka. Będzie mnie praktycznie egzaminował z oceny samochodów. A on milutki nie jest. W końcu wiesz najlepiej, bo to twój brat. No dobra, zaczynamy. Widzisz ten wóz? Widzę. O, no to już mam pierwszy punkt dodatni za wzrok. Mercedes, beczka, następnie, jak go oceniam, to jest grat, rzęch, na oko 20-letnia bryka. Dobra. I teraz wjeżdża ten wózek do nas na warsztat z obtartym bokiem. Co mówisz właścicielowi? Mówię, że pojazd jest wiekowy, karoseria przerdzewiała, truchło i nie ma za co się zabierać. Oblałeś, Jędrek. A co? Popatrz, wóz jest stary, ale zadbany. I ma czarne tablice rejestracyjne. Co to znaczy? Że to jest ten sam właściciel od kilkunastu lat. Czyli gość kocha ten samochód i zapłaci naprawdę każde pieniądze. Idziemy dalej. Lolek, Zapytam cię z innej beczki. Chodzi o Emila. Ty z nim chodziłeś do podstawówki. On znał Dorotę? No, może znał. To było dawno. A on z nią nic nie... ten tego kombinował? Nie przypuszczam. Czekaj, jak myśmy mieli po 15 lat, no to ona 4. Nie, bez przesady. No to uspokoiłeś mnie trochę. O, teraz popatrz na ten pojazd. No, no, nówka, jak to się mówi, fiu, fiu. Wjeżdża do nas z obtartym bokiem. Co mówisz? Gość jest przy kasie, zapraszam, daję szybki termin, obliczam koszty, mnożę przez 2, biorę zaliczkę. Znowu oblałeś, Jędrek. A co? Spójrz, stoi na parkingu płatnym, a nie ma karteczki z parkometru, czyli gość się szczypie z każdą złotówką, czyli nie mamy terminów, do widzenia panu bardzo. Bo widzisz, Jędruś, naprawiamy samochody, ale znać to się musimy na ludziach. Cześć, matka! O, cześć! Oho, jak do mnie wołasz matka, to znaczy, że wrócił ci humor. No, nie jest źle. A właściwie fajnie. No i jak tam w twoich sprawach? Moment, gdzie jest Brygida? Już lecę! Cześć, cześć! Jak poszło? Mega! Stoimy, czekamy, w końcu radio wychodzi z biura i idzie prosto na nas. No, no. Dziewczynki, o czym wy mówicie? Spoko, matka. I wtedy Czarek mnie objął, opowiedział jakiś joke, zaczęliśmy się śmiać jak wariaty. A mąż? Wryło go w glebę. Stał tak i stał, aż poszliśmy. Słuchaj, świetny jest ten Czarek i jaki przystojny. Ale mogę ci pożyczać go, kiedy chcesz. O czym wy mówicie, dziewczynki? Spoko, szefowo. No i mów. Była jakaś reakcja? Jasne, już wieczorem. Przyszedł blady jak upiór i od razu, z kim ja się ściskam po ulicach? A ja, że kolega z roku chorował, miał zaległości i pozwalam mu ściągać materiał. Ściągać materiał? Mega odzywka, kupuję. A ciągle nie kumam. I zrobiłaś kontratak? Jasne, od razu. A z kim był w kinie tydzień temu zamiast na siłowni? Prawidłowo. A co on? Że siłownia była zamknięta, bo mieli odszczurzanie, to poszedł sam do kina. Aha. I że jedna dziewczyna zemdlała, bo grali horror, to on ją ocucił i pomógł wyjść z kina. Aha, ściema. I potem ona z wdzięczności go objęła i podziękowała. Tyle, przypadek. Kit do kwadratu. A może faktycznie było tam odszczurzanie? U nas też by się przydało. Już, już. Cześć, Jędrek. Cześć. Cześć. Zjesz coś? Nie zjem. A, co ty taki podenerwowany? Egzamin. U Lolka oblałem, taka jest przyczyna. Innej nie ma. W takim razie może śliwowicy? Chętnie, ale bez toastów. To ja zrobię kanapki. Skończyłem model muszkietu francuskiego. XVI wiek. Zrobię jeszcze 2. I każdy z nas będzie miał swój muszkiet. Prawdziwi trzej muszkieterowie. Chcesz sobie strzelić? Emil, nie dawaj mi broni do ręki, bo nie wiadomo, gdzie skieruję. I zmieńmy temat. No, jak chcesz. Tak właśnie chcę. Powiedz mi, gdzie ty byłeś na Sylwestra 96? 96? Tak, dokładnie to 95 na 96. A po co ci to nagle potrzebne? Po prostu chcę cię lepiej poznać, ale nie zagaduj, tylko mów. Sylwester 96. Nie pamiętam, no chyba byłem na zimowisku. To źle. Czekaj, czekaj, czekaj. Ja mam to wszystko w archiwum na wideo. Zaraz sprawdzę kasety. Sprawdź. O, chyba byłem w Szklarskiej Porębie. A to daleko ta Szklarska Poręba od Karpacza? A skąd? To tuż obok. Chyba mniej niż 20 kilometrów. O, to bardzo źle, Emil. A dlaczego? Za blisko Karpacza. Chwila, o, mam! Kasetę. Szklarska Poręba, Sylwester 97. 96 mnie interesuje. 96, 96. Mam. Sylwester 96. Cisna. W Cisnej byłem. Na pewno. No masz. Na wideo. A gdzie ta w Cisna? W Bieszczadach. Daleko od Karpacza? O, jakieś 600 kilometrów. Tak? Tak. To przepraszam cię, Emil. A za co? Co? Ty tak ogólnie. Daj w końcu tej śliwowicy i możesz pokazać ten muszkiet, bo już się uspokoiłem. Ach, proszę bardzo, kanapeczki z polędwicą. O, Różyczko, to miło z twojej strony, kochanie. Na zdrowie. No właśnie, na zdrowie. No. Świetna. Słuchajcie,

zamiennej już na nic, już na nic. Godzina 13:30. Muzyczna poczta UKF. Dzień dobry, Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda. Witamy do godziny 14 w Trójce, Muzyczna Poczta UKF, więc już teraz czekamy na maile i telefony z zamówieniami. 22 i 7 3, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. A rozpoczynamy od mocnego uderzenia. Grupa Proletariat na prośbę pani Hajny. Pokój z kulą w głowie i grupa Proletariat. 22 i 7 3, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. A wstęp do piosenki, która za chwilę wszyscy znamy bardzo dobrze, bo pojawił się swego czasu w Trójce podczas listy przepływów bardzo, bardzo często. Na prośbę pana Wojciecha powraca dzisiaj zespół Manam. To tylko tanga. Podaję ci rękę, ty mówisz, że mało. Podaję ci usta, ty prosisz o więcej. Oddaję ci serce, oddaję ci ciało. Ty czekasz i mówisz, to mało, to mało. Masz oczy marzące i styl bycia luźny. Na pozór łagodny, okrutny jesteś i próżny. Kiedy zechcesz jestem, gdy zechcesz odchodzę. Czego pragniesz jeszcze, bym mogła z tobą być? Thank you. Tak mało zostawiłam sobie do obrony. Ty nienasycony, wciąż nienasycony, oddałam ci serce, oddałam ci ciało. Odchodzisz i mówisz: mało, mało, mało. Z albumu Nocny Patrol, grupa Manam i To Tylko Tango. 22,7 klub UKF Małopolskie Radio.pl. Pani Patrycja ma ochotę zanurzyć się w elektryzujących dźwiękach Florence and the Machine. Queen of Peace. Florence and the Machine. 22,7 trójek. Czas na pierwszy telefon. Dzień dobry, Krzysztof z Bydgoszczy. Jako, że mój PESEL zaczyna się od 61 i teraz uwaga, 12-12, to poproszę whisky in the jar Finlisi. Chamber, but here I am in prison. Here I am Trójce grupa Thin Lizzy. Pan Denis prosi o Spadam grupy Koma, pisząc, że to rzadko odtwarzany utwór, a pasuje do informacji o zawieszeniu działalności przez Komę właśnie. Jeden z większych przebojów grupy Koma, Spadam. 22 i 7 trójek. Dzień dobry, jeśli można, poprosiłbym Eye of the Sky, Alan's Person Project. Utwór fajny, myślę, że wielu osobom troszkę wspomnienia odżyją z lat 80.